Book 2 82 82 82 الماضي 2 Geçmiş zaman 2 Geçmiş zaman 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Bir ambulans çağırmak zorunda mıydın? Bir ambulans çağırmalı mıydın? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ Doktoru çağırmak zorunda mıydın? Doktoru çağırmalı mıydın? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ Polisi çağırmak zorunda mıydın? Polisi çağırmalı mıydın? هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Sizde telefon numarası var mı? Daha şimdi vardı. Sizde telefon numarası var mı? Daha şimdik vardı. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Sizde adres var mı? Daha şimdi vardı. Sizde adres var mı? Daha şimdik vardı. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Sizde şehir planı var mı? Daha şimdi vardı. Sizde şehir planı var mı? Daha şimdik vardı. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. O vaktinde geldi mi? Vaktinde gelemedi. Vaktinde geldi mi? Vaktinde gelemedi. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. O yolu buldu mu? Bulamadı. Yolu buldu mu? Yolu bulamadı. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. O seni anladı mı? Anlayamadı. Seni anladı mı? Beni anlayamadı. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Neden vaktinde gelemedin? Neden vaktinde gelemedin? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Neden yolu bulamadın? Neden yolu bulamadın? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Neden onu anlayamadın? Neden onu anlayamadın? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Vaktinde gelemedim çünkü otobüs yoktu. Vaktinde gelemedim çünkü otobüs yoktu. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Yolu bulamadım çünkü şehir planım yoktu. Yolu bulamadım çünkü şehir planım yoktu. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Onu anlayamadım çünkü müzik çok sesliydi. Onu anlayamadım çünkü müzik çok gürültülüydü. لقد كان علي أن آخذ تاكسي سيارة أجرة. Taksiye binmek zorundaydım. Taksiye binmek zorundaydım. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. Şehir planı almak zorundaydım. Şehir planı almak zorundaydım. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Radyoyu kapatmak zorundaydım. Radyoyu kapatmak zorundaydım.